Gizli Bahçe, Francis Hudson Burnett, seslendiren Sezgi Deniz. Tek başına. Mary Lennox, Hindistan'ı kasıp kavuran kolera salgınında annesini ve babasını kaybetmişti. Küçük kız, salgından uzak bir yerde saklanarak hayatta kalabilmişti. Günler sonra iki asker onu sığındığı yerde buldu. Adamlar birbirlerine bakıp bu öksüz kızı ne yapacaklarını düşündüler. "Zavallı çocuk," dedi aralarından biri. "Kimsesi kalmamış." Mary, tren istasyondan ayrılırken üzüntüyle iç geçirdi. "Yine yola çıkıyorum," dedi kendi kendine. "Haftalardır sürekli birilerinin yanına gidiyorum. Kimsenin kabul etmek istemediği bir hediye gibiyim." Küçük kız hayatta kalmış tek akrabası Archibald amcasının yanına, Yorkshire'a gidiyordu. Siyah elbisesi sert bir kumaştan yapılmıştı ve onu kaşındırıyordu. Mary üşüyordu da. İngiltere her zaman böyle yağmurlu muydu? Gökyüzü hep böyle gri miydi? Burası Hindistan'dan çok farklıydı. Hatta insanları bile değişikti. Konuşmaları ve görünüşleri Mary'e farklı geliyordu. O sırada Bayan Medlock konuşmaya başladı. Bayan Medlock, Mary'nin amcasının evinde çalışan kahyaydı ve küçük kızı Yorkshire'a götürmek için istasyona gelmişti. "Söyle bakalım," dedi Bayan Medlock. "Amcan hakkında neler biliyorsun?" Mary sessiz kaldı. "Ne kaba bir çocuk," diye düşündü Bayan Medlock. "Çok da sıradan görünüyor. Yüzü neden bu kadar solgun acaba? Teni neredeyse sapsarı." Ardından yine sordu. "Annen ve baban amcan hakkında sana neler anlattılar?" Mary soruyu yanıtlamak yerine camdan dışarı baktı ve somurtmaya devam etti. İşin aslı, Mary'nin annesi ve babası ona hiçbir şeyden bahsetmezlerdi. Babası hep işteydi, annesi ise sürekli arkadaşlarıyla buluşurdu. "Neyse, o zaman ben sana biraz ondan bahsedeyim," dedi Bayan Medlock. "Öncelikle amcanın malikanesine vardığımızda öyle gösterişli bir karşılama bekleme." "Beklemem," dedi Mary. Kendini suçlu hissetmişti birden. Bayan Medlock tek kaşını kaldırdı. "Oo, demek beklemeyeceksin, öyle mi? Bu çok iyi. Çünkü öyle bir karşılama olmayacak. Bay Craven asık suratlı biridir. Eşini kaybettikten sonra daha da huysuzlaştı. Gerçi ondan önce de pek farklı sayılmazdı. Omurgasında doğuştan bir eğrilik var. Bana sorarsan bu kadar suratsız biri olmasında bunun da payı var." Amcasının malikanesine vardıklarında Bayan Medlock Mary'yi doğruca üst kata çıkardı. Sonra da daha önce söylediklerini kanıtlamak istercesine "Beyefendi seni şimdi görmek istemiyor," dedi. "Yarın sabah Londra'ya gidecek." "Peki, ben de onu görmek istemiyorum zaten," diye geçirdi içinden Mary. Başını dik tutarak kahyanın peşinden merdivenleri tırmandı. Sürekli birbirinden farklı koridorlara girip çıkıyorlardı. Sonunda kadın Mary'ye odasını gösterdi. İçerideki şöminede bir ateş yanıyordu ve küçük bir masanın üstüne akşam yemeği bırakılmıştı. "İşte burası. Sen burada ve bir yandaki odada kalacaksın. Yani dışarı çıkmayacaksın demek istiyorum. Dışarıda başıboş dolaşmak yok. Bu ne Bay Craven'ın hoşuna gider ne de benim," dedi Bayan Medlock. Bu sıcak karşılamanın ardından Mary odasında yalnız kaldı. Martha. Ertesi sabah Mary şömineden yükselen çıtırtılarla uyandı. Yatağında doğrulup etrafına bakındı. Küçük bir kız şöminedeki ateşi besliyordu. "Sen de kimsin?" diye sordu Mary. Kız ona döndü. "Ah, kalktınız demek. Günaydın küçük hanım. Benim adım Martha," dedi gülümseyerek. Mary yataktan çıkıp kollarını havaya kaldırdı. "Sanırım giyinmeme yardım edeceksin," dedi Martha'ya. Martha gözlerini kırpıştırdı. "Ne yapacakmışım?" "Benim yardımcımsın, öyle değil mi?" diye sordu Mary. "Hadi giydir beni." "Şey, evet, bana buraya gelip size yardımcı olmam söylendi," dedi Martha. "Ama bence birinin sizi giydirmesine ihtiyacınız yok. Bizim Susan Ann bile kendi kendine giyinir. Üstelik daha 4 yaşında. Mary yanaklarının kızardığını hissetti. "İstersen ben de tek başıma giyinebilirim tabii ki," dedi. Mary söylediklerini kanıtlamak için yeni giysilerini giymeye çalıştı. Aslında daha önce hiç tek başına giyinmemişti. Zorlandığını hissetti. Özellikle de çizmelerinin bağcıklarını bağlarken. Nihayet yüzünde gurur dolu bir ifadeyle "Başardım," dedi. "Aferin size küçük hanım," dedi Martha başını sallayarak. Çizmelerinizi yanlış ayaklarınıza giydiniz ama olsun. Harika bir iş başardınız. Martha ona yardımcı olurken gevezelik etmeye koyuldu. Umarım burası hoşunuza gider küçük hanım. İçeride pek bir şey yok ama dışarıda, işte orada sizi bekleyen bambaşka bir dünya var. Daha önce hiç dışarıda oynamadım. Dışarıda hiç oynamadınız mı? Bu kadar solgun görünmenize şaşmamalı o zaman. Annemin tam 12 çocuğu var ve hepimiz hayatımız boyunca hep dışarıda oynamışızdır. Özellikle de Deacon. Deacon mı? Evet Deacon, benim erkek kardeşim. Yağmur çamur dinlemez, sürekli bozkırlarda takılır ve durmadan hayvanlardan bahseder. Eve gelirken beraberinde ne getireceğini asla tahmin edemezsiniz. Ben bozkırları pek sevmem, dedi Mary. Bir gün önce trenle geçerken gördükleri boş ve kapkara görünümlü ıssız boşlukları hatırlayarak. Bu malikanede pek çok bahçe var ama içlerinden bir tanesine girmeniz kesinlikle yasak. Nedenmiş? Martha bir an duraksadı ama sonra alçak sesle konuşmaya devam etti. O bahçe 10 yıldan beri kapalı. Bay Craven eşini kaybettikten sonra kapısına kilit vurdu. Neden? Diye sordu Mary. Eşi o bahçede mi öldü? Sayılır. Salıncaktan düştü ve bir daha gözlerini açmadı. Zavallı Bay Craven çok üzülmüştü. Bir daha kimse bahçeyi bulup da giremesin diye kapısına kilit vurup anahtarı bir yerlere gömdü. Martha düşünceli bir halde dudağını ısırdı. Anlattıklarımdan kimseye bahsetmezsiniz değil mi? Yoksa başım büyük belaya girer. Merak etme, dedi Mary. Arkadaş canlısı Kızıl Gerdan. Mary şu gizli bahçeyi düşünmeden edemiyordu. Acaba nasıl bir yere benziyor? Diye merak ediyordu. Hala çiçekler var mıdır? Yoksa her şey kuruyup ölmüş müdür? Biraz düşündükten sonra, ben biraz dışarı çıkacağım, dedi Martha'ya. Çok iyi olur küçük hanım, dedi Martha ve Mary'i evden dışarı çıkardı. Kapının tam karşısındaki patikayı işaret ederek, şu yolu takip ederek yürüyün, sizi bahçelere ulaştırır, dedi. Mary patika boyunca yürüdü. Sonunda geniş çimenliklerle kaplı, dolambaçlı yürüyüş yollarıyla dolu kocaman bahçelerin olduğu bir yere geldi. Genişçe bir gölet, onun tam ortasında da bir çeşme vardı. Çiçek tarlaları çorak ve kasvetli görünüyor, çeşme hiç akmıyordu. Mary etrafına bakındı. Şu kapısı kilitli bahçe acaba nerede olabilirdi? Patikanın sonuna geldiğinde sarmaşıklarla kaplı bir duvar gözüne çarptı. Belki de aradığı bahçe oradaydı. Hızla ilerleyince sarmaşıkların arasında yeşil bir kapı fark etti. Ama kapı zaten açıktı. Hayal kırıklığıyla iç çekip yine de içeri girdi. Mary kendisini duvarlarla çevrili başka bir bahçenin içinde bulmuştu. Tek duvarlı bahçe bir başka bahçeye açılıyor ve bu böyle devam ediyordu. Ne kadar sıkıcıydı. Mary hayal kırıklığıyla yürümeyi sürdürdü ve bir sonraki yeşil kapıdan içeri girdi. Tüm kapılar tükeninceye dek gezinmeye devam etti. Öte yandan tuhaf bir şekilde bulunduğu meyve bahçesinin diğer ucundaki duvarın ardından ağaçların tepelerini görebiliyordu. Mary kaşlarını çattı. Nasıl olur da o tarafta ağaçlar varken kapı olmazdı? Üstelik duvarı saran sarmaşıklar da iyice büyümüş, şelale gibi yere dökülüyordu. Gelen kuş sesleri düşüncelerini böldü. Mary kafasını kaldırdı. Ağaçlardan birinin yüksekteki dallarından birine bir kızıl gerdan konmuştu. Öyle güzel ötüyordu ki. Mary kuşun öterken doğruca karşıya baktığını fark etti. Küçük kız aylardan beri ilk defa kendisini mutlu hissetti. Olduğu yerde durdu. Kuşun şarkısını bitirip uzaklaşmasını bekledikten sonra bir saniye daha boş kalan dala baktı. İşte o an kızıl gerdanın kapısı kilitli gizli bahçenin içinden öttüğünü anladı. Öyle olmalı, diye fısıldadı kendi kendine. Böylece Mary'nin günlük rutini şekillenmeye başladı. Martha'nın şömineyi yakarken çıkardığı seslerle uyanıyor, sonra da kendi başına giyinip dışarı çıkıyordu. Her gün gizli bahçenin kapısını arıyor ama hep hayal kırıklığıyla eve dönüyordu. Kızıl gerdanı gördüğü ya da sesini duyduğu günler en güzeliydi. Bir bahçeden diğerine koşarken esen rüzgar yüzüne çarpıyor, saçlarını havalandırıyordu. Temiz hava Mary'nin yanaklarına renk getirdi ve küçük kız zamanla kendini daha güçlü hissetmeye başladı. Mary öğlen yemekleri için ona yardım teklif ettiğinde, ''İşte şimdi gerçek bir köylü kızına benzedin.'' diyerek gülüyordu Martha. Yağmur yağdığı zamanlar Mary içeride oturmak zorunda kalıyordu. Öyle günleri hiç sevmiyordu çünkü canı çok sıkılıyordu. Evde konuşabildiği tek kişi Marta'ydı ama Bayan Medlock onu sürekli çağırdığından Marta küçük kızın yanında uzun süre kalamıyordu. Bu hiç adil değildi. Mary bir sabah uyandığında parlak güneş ışınlarının odasını doldurduğunu gördü. Hızlıca giyinip dışarı fırladı. İçinde tuhaf bir his vardı. Bahçelere giden patikadan geçerken toprağın eskisi kadar boş olmadığını fark etti. Küçük yeşil filizler dört bir yandan fışkırmıştı. "Bunlar da ne?" diye sordu Mary bahçıvana. Adı Ben Weatherstaff olan bahçıvan toprağı eşelemeyi bırakıp "Bahar çiçekleri, toprak yeşillenmeye başlamış," dedi. Hindistan'da bitkilerin bir gecede çiçek açmasına alışık olan Mary, "Ne zaman çiçek açarlar? Yarın açarlar mı?" diye sordu. "Yarın mı? Hayır kızım. En azından birkaç hafta sürer. Beklemen ve sabretmen lazım." Neşeli bir ses Mary'nin dikkatini çekti. Başını kaldırdığında tepesinde uçan kızıl gerdanı gördü ve bahçıvana "Hoşça kal!" dedikten sonra kuşun peşinden koşmaya başladı. Kızıl gerdan bostanların en uzağındaki, hani şu duvarının üzerinden ağaçların gözüktüğü bahçeye uçtu. Sıçrayarak duvara yaklaştı ve tombul bir solucanı çekiştirmeye başladı. "Ne buldun bakayım öyle? Öğle yemeği mi?" diye sordu Mary. Ardından gözüne bir şey ilişti. Toprakta paslı bir cismin ucu görünüyordu. Mary eğilip onu eline aldığı anda kalp atışları hızlanıverdi. Bu bir anahtardı. Uzun ve paslı bir anahtar. Gizli bahçe. Ertesi sabah Marta odaya girdiğinde Mary paltosunun düğmelerini iliklemeye başlamıştı bile. "Bugün erkencisiniz," dedi Marta. "Erken kalkmak hoşuma gidiyor," diyerek gülümsedi Mary. "Sizi böyle neşeli görmek ne hoş," dedi Marta. "Güzel bir gün geçirmenizi dilerim." Mary paltosunun cebindeki anahtarı eliyle yoklayarak "Geçireceğim," dedi. Birkaç dakika sonra sarmaşıklarla kaplı duvarın karşısına geçmiş dik dik bakıyordu. Keşke şu kilitli kapıyı bulabilseydi. Bir gün önce tüm zamanını hava kararana dek kapıyı arayarak geçirmişti. Tek ihtiyacı olan kızıl gerdanın ona yine şans getirmesiydi. Kısa bir süre sonra onun neşeli ötüşünü duydu. İşte oradaydı. Boncuk gibi küçük kara gözleriyle dalların tepesinden Mary'e bakıyordu. "Kızıl gerdan," dedi Mary en yumuşak sesiyle. "Dün bana anahtarı gösterdin. Bugün de kapıyı gösterebilir misin?" Ardından gerçekleşenler büyüleyiciydi doğrusu. Aniden esen güçlü bir rüzgar sarmaşıkları perde gibi kaldırıverdi. Ve Mary bir anda bir kapı kulpu gördü. Kulpun hemen altında, ortasında bir anahtar deliği olan metal bir kare vardı. Mary anahtarı cebinden çıkarırken kalbi sanki dört nala koşuyordu. Kızıl gerdan yakınlarda bir yerde ötmeye devam ederken küçük kız anahtarı kapıdaki deliğe sokup çevirdi. Kapı açılınca derin bir nefes alıp içeriye adımını attı ve kendini dört yüksek duvarla çevrelenmiş bir alanda buldu. Sanki ona ait bir krallıkta gibiydi. Yavaşça yürümeye başladı. Çimenlerin bitmeye başladığı patikada adımlarını çok dikkatli atıyordu. Gül ağaçları bahçeyi sarmıştı. Saksıların ve çardakların üzerine tırmanmışlardı. Diğer ağaçlarsa el ele tutuşmuş gibi dikenli dallarını birbirlerine uzatmışlardı. Dallar gri ya da kahverengiydi. Mary onların canlı olup olmadığını anlayamıyordu. Küçük kız ilerleyerek çevresini keşfetmeye devam etti. Her şey çok durağandı. Yerdeki çimenler ve yosunlar ayak seslerini kesiyordu. Mary dikkatle yere bakıyordu. Burası zamanında çok güzel bir yer olabilirdi ama şu an bakımsız gözüküyordu. Eline bir sopa alan Mary toprağı eşelemeye başladı. Ölü bitki örtüsünün altında canlı filizleri görünce çok heyecanlandı. Bunlar bahçıvan Ben'in gösterdiği bahar çiçeklerinden olabilir miydi? "İşte artık nefes alabilirsiniz," diye fısıldadı Mary. Haftanın kalan günlerinde Mary bahçeyle ilgilendi. Öylesine huzurlu bir yerdi ki. O yüksek duvarların arasında onu sinirlendirebilecek, üzecek ya da kendisini istenmeyen biri gibi hissettirecek hiçbir şey yoktu. Sadece sıcak bir battaniyeye sarınmış gibi huzurlu bir duygu uyandırıyordu. Keşke Mary'nin elinden daha fazlası gelebilseydi. Zemini temizlemek için kullandığı sopalar sürekli kırılıp duruyordu. Bahçıvan aletleri olsaydı keşke. Hatta bahçeyle nasıl ilgilenileceğini daha iyi bilmeyi o kadar isterdi ki. Bir öğle yemeğinde "Martha!" diye seslendi hizmetçi kıza. "Acaba toprağı kazmak için küçük bir kürek nereden bulabilirim? Kasabada o tür şeyler satan bir dükkan var. Neden sordunuz?" "Ben..." Mary bir an tereddüt etti. Martha'ya gizli bahçeden bahsedemezdi. "Bahçelerden birinde küçük bir toprak parçası buldum. Orayı kazmanın iyi olabileceğini düşündüm." "Ah, ne kadar güzel bir fikir. Hatta biraz tohum da ekersiniz." "Tohum mu?" "Evet, tohum. Onları toprağa serpersiniz, sonra da çiçekler açar." Mary'nin gözleri parladı. Gizli bahçede yine çiçeklerin büyüdüğünü hayal etti. Harika bir şey olurdu bu. "Bizim Dick'ın size biraz tohum getirebilir." "Getirir mi? Bu harika olur." Dick'ın. Mary birkaç gün sonra evle bahçelerin arasındaki alandan geçti ve onu bekleyen Dick'ınla buluştu. Oğlanın gür kızıl saçları ve gökyüzü mavisi gözleri vardı. Bir ağacın altında kıpırtısız oturuyordu. Çevresine tavşanlar, sincaplar ve sülünler toplanmıştı. Mary ona yaklaşırken Dick'ın parmağını dudaklarına götürüp sessiz olmasını işaret etti. Eskiden olsa biri ona ne yapması gerektiğini söylediğinde öfkesinden deliye dönerdi ama artık o eski Mary değildi. Uysallıkla kendisine söyleneni yaptı. Dick'ını görür görmez ona kanı ısınmıştı. "Bunları sana götürdüm," dedi Dick'ın. Kahverengi kağıda sarılmış büyükçe bir paket tutuyordu. "Küreğin burada. Ayrıca küçük bir yabayla çapa da var. Ya tohumlar?" "Evet, bir de tohumlar." "Teşekkür ederim," dedi Mary. Ardından tereddütle Dick'ına baktı. "Dick'ın," diye söze başladı. "Efendim?" "Bahçe işlerinden anlar mısın?" "Sanırım evet." "Peki sır tutabilir misin?" "Eğer tutamazsam çevredeki kuşlarla tilkilerin yarısını bir daha görmeyeyim." Mary ona güvenebileceğine karar verdi. "O halde beni takip et," dedi. Dick'ın büyük bir şaşkınlıkla bahçede göz gezdirdi. Tıpkı Mary'nin buradaki ilk ziyaretinde yaptığı gibi. "Evde bu bahçenin sık sık lafı açılır," diye fısıldadı Dick'ın. "Ama nerede olduğunu hiç bilmiyorduk." "Anahtarının gömülü olduğu yeri bana bir kızılgerdan gösterdi." Dick'ın kızılgerdanlar bu türden şeyleri her gün yaparmış gibi başıyla onayladı. "En çok da güller hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorum," dedi Mary onu bahçede dolaştırırken. "Acaba hepsi kurumuş mudur?" Dick'ın kemerindeki çakıyı çekip gül dallarından birini derinlemesine kesti. "Bazıları kurumuş gitmiş," dedi. "Ama hepsi değil. Şu yeşil kısımları görüyor musun? Biraz budayıp nefes almaları için azıcık alan yaratırsak hemen büyüyüverirler." "Büyürler mi? Gerçekten mi?" diye sordu Mary dalların arasındaki yeşil filizlere bakarak. "Gerçekten." Mary kalp atışlarının hızlandığını hissetti. "Dick'ın, yine gelip bana yardım eder misin? Bu bahçeyi güzelleştirmeme yardım eder misin?" "Nasıl istersen," dedi Dick'ın başını sallayıp gülümseyerek. Mary koşarak malikaneye geri döndü. Çok heyecanlıydı. "Dick'ını gördüm. Bahçe için bana bir sürü alet getirdi," dedi. Nefes nefese kalmıştı. Kendisini yemek masasının çevresindeki sandalyelerden birine bıraktı. Martha gülümsedi. "Demek tanıştınız. Onu çok sevdim. Dick'ınımızı sevmeyen yoktur zaten. Bahçeyle uğraşmak için sabırsızlanıyorum," dedi Mary çorbasını bitirirken. "Tamamdır, artık gidebilirim." Ama Martha başını iki yana salladı. "Özür dilerim küçük hanım. Bu öğlen evde olmanız gerek. Bay Craven sizi görmek istediğini söyledi." "Bay Craven mı?" diye sordu Mary heyecanla. "Bir günlüğüne geldi. Yarın yine yolculuğa çıkıyor ama gitmeden önce sizi görmek istemiş. Üstünüzü değiştirseniz iyi olur." Mary gidip en güzel elbisesini giydi. Heyecanlıydı. Ardından Bayan Medlock hışımla içeri girdi. Her zamanki gibi kaşları çatıktı. "Şu saçının haline bak," dedi küçük kıza. "Bu ne dağınıklık. Neyse, boş ver. Hadi Bay Craven'ı bekletmeyelim." Mary uzak durması söylenen koridorlarda telaşla yürüdü. Bayan Medlock'ın kapıyı çalıp içeri girmeleri söylendiği sırada Mary nefes nefeseydi. Karşınızda Bayan Mary efendim, dedi Bayan Medlock. Siz artık gidebilirsiniz Bayan Medlock, dedi yüksek sırtlı bir koltuğun arkasından gelen ses. Mary öylece bekledi. Koltuğun kenarından bir kafa uzandı. Gel çocuğum, dedi Bay Craven. Sesi Mary'nin tahmin ettiğinden çok daha nazikti. Doğrusunu söylemek gerekirse amcasıyla ilgili her şey tahmininden çok daha nazik ve yumuşaktı. Hatta amcasının sırtı bile insanların bahsettiği kadar kötü görünmüyordu. Omuzları normalden biraz daha dik ve yuvarlakçaydı. Hepsi bu. Mary amcasına yaklaşınca yüzünün nazik hatta yakışıklı göründüğünü ama çok üzgün bir ifadeye sahip olduğunu fark etti. Bay Craven küçük kıza şöyle bir bakıp ''Ne kadar zayıfmışsın'' dedi. ''Ama hiç solgun değilim'' dedi Mary. ''Marta öyle diyor.'' Bir an sessizlik oldu. Ardından amcası sözüne devam etti. ''İhtiyaçların karşılanıyor mu Mary? Oyuncaklar olsun, kitaplar olsun.'' ''Evet, teşekkür ederim.'' ''Emin misin? Söylemen yeterli. Belki bir oyuncak bebek istersin.'' ''Oyuncak bebekleri pek sevmem.'' dedi Mary. ''Ama sizden tek bir şey rica edebilirim.'' ''Neymiş o?'' Mary derin bir nefes aldı. ''Birazcık toprak.'' Bay Craven şaşırmış görünüyordu. ''Ne demek istiyorsun?'' ''Bir şeyler yetiştirmek için. Birazcık toprak.'' Adam hüzünlü bir şekilde gülümsedi. ''Bana kimi hatırlattığını...'' diye söze başlayıp sonra durdu. ''Malikanenin bahçesinde çokça toprak var. İstediğin kadarını kullanabilirsin.'' ''Yani istediğim herhangi bir yeri kullanabilir miyim? Kimsenin kullanmadığı demek istiyorum. Nereyi istersen, dedi amcası. Yaşasın, teşekkür ederim, dedi Mary sevinçle. Bay Craven iç geçirip Bayan Medlock'ı çağıran zili çaldı. Artık gitmeni isteyeceğim Mary. Uzun bir yolculuğa çıkacağım ve yapmam gereken işler var. Mary odadan neredeyse koşarak çıkacaktı. Amcasından izin almıştı artık. Gizli bahçeye girebilirdi. Bayan Medlock'ın yanından geçerken ona imalı bir bakış attı. Bay Craven çok nazik bir adamdı. Bu evde asık suratlı biri varsa o da Bayan Medlock'tı. Koridordaki ağlayış. O gece yağmur tekrar başladı. Pencereye çarpan damlacıkların sesi Mary'i uyandırdı. Küçük kız evin etrafında esen ve bacanın içinde dolaşan rüzgarın uğultusunu dinledi. Ama ne kadar denediyse de bir türlü uykuya dalamadı. Sonra kulağına başka bir ses geldi. Ağlama sesine benziyordu. Mary yatağında doğruldu. Sanki birileri ağlıyordu. Sessizce yatağından kalktı ve parmak uçlarında gidip kapısını açtı. Ağlama sesi evin diğer ucundan geliyordu. Keşfetmesine izin verilmeyen kısımdan. Küçük kız elinde bir mumla koridorda yürümeye başladı. Ağlama sesi artık daha yakından ve yüksek geliyordu. Mary sesi takip ederek altından ışık süzülen bir kapının önüne vardı. Cesaretini toplayıp odaya girdi. Çok büyük bir odaydı. İçeride şömine yanıyor, mobilyaların üzerine gölgeler düşüyordu. Dört direkli bir karyolanın üzerinde kendi yaşlarında bir erkek çocuğu hıçkırarak ağlıyordu. Oğlanın kocaman koyu renkli gözleri vardı. Zayıf ve solgun yüzüne fazla büyüklerdi sanki. Mary'nin mumundan yayılan ışığı görünce gözleri daha da büyüdü ama ağlaması durdu. ''Sen de kimsin?'' diye sordu çocuk titreyen sesiyle. ''Bir hayalet misin yoksa?'' ''Benim adım Mary Lennox. Ben burada yaşıyorum. Peki sen kimsin?'' ''Benim adım Colin.'' ''Colin mi?'' ''Colin Craven. Babam bu evin sahibidir.'' ''Öyle mi?'' dedi Mary şaşırarak. ''Bay Craven'ın bir oğlu olduğunu bilmiyordum.'' ''Evet var ama pek umrunda değilim.'' dedi Colin burnunu çekerek. ''Bu durumda biz kuzen oluyoruz.'' dedi Mary ve ona kim olduğunu anlattı. ''Sana benden kimse bahsetmedi mi?'' ''Hayır, belki de cesaret edememişlerdir.'' ''Neden?'' diye sordu Mary. ''Yeni insanları pek sevmem. Birinin beni görmesi pek hoşuma gitmiyor.'' ''İyi ama neden?'' Colin gözlerindeki yaşları sildi. ''Çünkü günün birinde benim de babamınki gibi bir kamburum olacak. Tabii kamburum olacak kadar uzun yaşarsam.'' ''Neden uzun yaşamayacakmışsın. Colin dertli bir şekilde Mary'e baktı. Çünkü çok cılız ve hastayım. Belli olmuyor mu? Bence olmuyor. Sadece zayıf ve solgun gözüküyorsun. Hindistan'dan geldiğimde ben de senin gibiydim. Baban bu konuda sana yardımcı oluyor mu? Babam mı? Babam benden nefret ediyor, dedi öfkeyle Colin. Çünkü ben doğduğumda annem ölmüş. Bu odaya sadece uyuduğumu düşündüğü zamanlar geliyor. Kaç yaşındasın? Diye sordu Mary. 10. Benimle aynı yaştasın, dedi Mary. Gizli bahçede 10 yıldır kilitliydi diye içinden geçirdi küçük kız. Ardından aklına Martha'nın anlattığı kırık salıncak geldi. Zavallı Bayan Craven çocuğunu göremeden hayata veda etmişti. Bana Hindistan'dan bahsetsene biraz, dedi Colin Mary'nin düşüncelerini bölerek. Böylece Mary ona Hindistan'dan bahsetti. Sıcaklardan, muson yağmurlarından, fillerden, kaplanlardan ve racalardan. Colin uykusu gelene kadar onu dinlemeye devam etti. Mary de yorulmuştu. Artık odama dönüyorum, dedi alçak sesle. Yine gelmelisin, dedi Colin. Sesi artık çok uykulu geliyordu. Hem de en kısa zamanda. Sır tutabilir misin? Ah küçük hanım, küçük hanım, dedi Martha, Mary ona Colin'den bahsettiğinde. Ne oldu? Diye sordu Mary. Bayan Medlock size ondan bahsettiğimi sanacak. Şimdi başım belada işte. Neden? Öyle olacak işte, dedi Martha odada ileri geri yürürken. Bay Colin öfke nöbetlerinden birini geçiriyor olmalı şu anda. Size bağırdı mı? Hayır, sadece konuştuk. Martha olduğu yerde durdu. Konuşmak mı? Nasıl yani? Şu anda bizim konuştuğumuz gibi mi? Evet, bunu ilk defa duyuyorum işte. Ne demek istiyorsun? Kendisi, Bay Colin, bazen biraz zor biri olabiliyor. Belki benim gibi onun da biraz temiz havaya ihtiyacı vardır. Hayır, bunu denedik. Bay Colin'i dışarı çıkardığımız bir seferinde bahçıvanlardan biri yanlışlıkla ona baktı. O zaman Bay Colin o güne kadarki en kötü öfke nöbetini geçirdi. Öyle fena oldu ki bütün gece ateşler içinde kıvrandı. Ben yanındayken o kadar öfkelenseydi hemen dışarı çıkardım, dedi Mary. Martha yine gezinmeye başladı. Of, bu sabah küçük beyin keyifsiz olacağına eminim. Gidip ona yardım etsem fena olmayacak. Mary kahvaltısını ederken derin düşüncelere daldı. Burası ne kadar tuhaf bir yerdi. Gizli bahçeler, gizli patikalar, gecenin bir yarısı ağlayan bir çocuk. Sonra Mary, Dickon'ı hatırlayınca tabağını itti ve bahçe aletlerini bulmaya gitti. Ama dışarıda şakır şakır yağmur yağıyordu. Bugün bahçeyle ilgilenemeyecekti. Birkaç dakika sonra Martha geldi. Suratında tuhaf bir ifade vardı. Bay Colin sizi görmek istiyor, dedi Mary'e. Peki, dedi Mary. En azından yapılacak bir şeyler çıkmıştı. Umarım Bayan Medlock bunu duyduğunda küplere binmez, dedi Martha. Ben hemen bir yan odada olacağım. Bay Colin'in hemşiresiyle birlikte. Ne olur ne olmaz. Yardıma ihtiyacım olmayacak, dedi Mary. Martha'nın konuyu neden bu kadar büyüttüğünü bir türlü anlayamıyordu. Odasına gittiğinde Colin yastık yığınından bir dağa yaslanmış oturuyordu. Demek hayalet değilsin. Hayır. Oğlan gülümseyerek yatağına serilmiş kitapları işaret etti. Şunlara bak, bana bahsettiğin şeylerin resimlerini bulmaya çalışıyordum. İki çocuk konuşmaya koyuldular. Hindistan sihirli bir yermiş gibi geliyor kulağa, dedi Colin. Evet öyledir. Buraya hiç benzemiyor. Buranın hiçbir sihirli yanı yok. Daha çok bir hapishaneye benziyor. Bütün gününü hep aynı odana geçirirsen öyle hissedebilirsin. Kesinlikle. Colin çok üzgün gözüküyordu. Mary onu neşelendirmek istedi. Ama burada da sihir var. Ne demek istiyorsun? Mary ona biraz daha yaklaştı. İçten içe, acaba ona güvenebilir miyim diye merak ediyordu. Dickon'a benziyor sayılmaz ama yine de... Gizli bir bahçe buldum, diye fısıldadı sonunda Mary. İçinde inanılmaz şeyler var. Nerede? Burada mı? Hiç duymadım. Neden böyle bir yerin varlığından habersizim? Mary parmağını dudaklarına götürdü. Şşt, sessiz ol. Bahçeyi kimse bilmiyor. Onun nerede olduğunu sadece Deacon ve ben biliyoruz. Deacon mı? Martha'nın erkek kardeşi. Çok iyi biri. Mary ona Deacon'dan bahsetti. Daha sonra da gizli bahçeyi tarif etti. Hem de her köşesini. Colin'in yüzü aydınlanmıştı. Gerçekten harika bir yere benziyor. Öyle, dedi Mary. Ama birden endişelenmeye başladı. Yatağın örtüsünü çekiştirdi. Colin, bundan kimseye bahsetmezsin öyle değil mi? Yoksa her şey mahvolur. Benim girmeme de izin vermezler. Bahçenin sırrını tutabilir misin? Colin yatakta iyice doğruldu. Elbette, dedi. Kaşlarını kaldırmıştı. Daha önce hiç sır tutmamıştım. Mary rahatlayarak derin bir nefes verdi. Yağmur birkaç gün daha dinmedi ama sıkılıp mutsuz olacağına Mary bu defa Colin'le ilgilendi. Martha, Mary'nin Colin üzerindeki olumlu etkisine inanamıyordu. Koridorda Mary'nin peşinden Colin'in odasına doğru giderken ''Sanki farklı bir çocuğa dönüştü'' dedi. ''Sanırım ona sihir yaptın.'' ''Colin sadece yalnızlık çekiyor, tıpkı bir zamanlar benim de çektiğim gibi.'' dedi Mary. Sesi bilge bir tonda çıkmıştı. ''Yalnız kalmak insanı huysuzlaştırır.'' Martha başını iki yana sallayıp Colin'deki değişime inanamayan hemşireyle konuşmak üzere Mary'nin yanından ayrıldı. ''Şunu dinlesene,'' dedi hemşire. O sırada Colin'in yatak odasından kahkahalar yükseliyordu. ''İnanılmaz,'' dedi Martha. ''İnanılmaz olan nedir?'' diye sordu arkalarından gelip onları korkutan Bayan Medlock. Martha, kahya kadını bir anda karşısında görünce öyle korktu ki konuşamadı. Bayan Medlock, Colin'in odasının kapısını açtı ve şaşkınlıkla ''Bu da ne böyle?'' diye haykırdı. ''Bu kızın burada ne işi var?'' Colin kaşlarını çattı. ''Gelmesini ben istedim Medlock,'' dedi kahyaya. Kadının ses tonu anında değişiverdi. Birden yumuşak ve sırnaşık çıkmaya başladı. ''Ama Bay Colin, yanaklarınız kızarmış. Kesinlikle heyecanlanmamanız gerekiyor. Bu kız buradan derhal gitmeli.'' ''Derhal gitmesi gereken biri varsa o da sensin Medlock. Çık git odamdan. Hadi kış kış.'' ''Ama Bay Colin.'' ''Ne dediğimi duymadın mı?'' diye kükredi Colin. Bunun üzerine Bayan Medlock odadan hemen çıktı. Mary gülmeye başlamıştı. ''Kesinlikle küçük bir raja gibi davrandın.'' Colin burnunu çekti. ''Güzel.'' Öfke nöbeti. Pazartesi olduğunda yağmur artık iyice dinmişti ve Mary dışarı çıkmak için sabırsızlanıyordu. Colin'le konuşmak ne kadar keyifli olsa da gizli bahçeyi ve Deacon'ı özlemişti. ''Tamamdır, bugün bahçeme gidip biraz toprak kazacağım.'' diye karar verdi kahvaltıdan sonra. ''Önce Bay Colin'i görmeye gitmeyecek misin?'' diye sordu Martha. ''Hayır, hazır dışarı çıkmışken biraz güneş görmek istiyorum. Ona sonra uğrarım.'' ''Ama ya sana ihtiyacı olursa?'' ''Daha sonra.'' diye yineledi Mary. Mary rüzgar gibi koştu. Patikayı ve küçük bahçeleri arkasında bırakıp gizli bahçeye ulaştı. Deacon çoktan oradaydı. ''Beni geçmişsin.'' dedi Mary. ''Yapılması gereken işler vardı.'' diye karşılık verdi Deacon ve ıslıkla bir melodi çalmaya koyuldu. Mary ile Deacon birlikte kazdılar, budadılar ve toprağı temizlediler. Artık dört bir yandan yeşil filizler fışkırıyordu. Mary özellikle kendi ektiği tohumların yeşerdiğini gördüğü için mutluydu. Bahçe canlanıyordu. ''Harika, öyle değil mi?'' dedi Deacon'a. ''Doğa işte, doğanın kendisi harika.'' Mary keyifle malikaneye geri döndü. Colin'in yanına gidip sabah yaptıklarını anlatmak için can atıyordu. ''Martha, açlıktan ölüyorum.'' dedi. ''Üzgünüm Bayan Mary, öğle yemeği biraz gecikecek bugün.'' diye özür diledi Martha. Gergindi, aklını meşgul eden bir şeyler vardı. ''Sorun nedir?'' diye sordu Mary. ''Sorun Bay Colin, kendisi bir öfke nöbeti geçirmek üzere.'' Mary kaşlarını çatıp kulağına gelen sesleri dinledi. Bağırmaların ve inlemelerin gürültüsü koridordan duyulabiliyordu. ''Neden?'' diye sordu Mary. ''Neden sinirlendi bu kadar?'' Martha utanmış gibiydi. ''Çağırdığında yanına gitmediğiniz için böyle oldu küçük hanım.'' ''Ne? Ne kadar saçma!'' Mary bir öfke dalgasının bedenine yayıldığını hissetti. Küçük kız Colin'in odasına girdi. Ciyaklamaktan oğlanın suratı kıpkırmızı kesilmişti. ''Senin derdin ne?'' diye sordu Mary. Colin ona öfkeyle baktı. Beni görmeye gelmedin. Nasıl geleyim? Bahçedeydim. Ben istediğimde geleceksin. Bu evin sahibi benim. Saçma bir bahçeden ve şapşal bir çocuktan daha önemliyim ben. Mary şimdi öfkelenmişti işte. Canım ne zaman isterse o zaman seni görmeye gelirim, dedi. Hem bir daha benimle böyle konuşursan asla yanına gelmem. Mary günün geri kalanını sabahkinin iki misli çalışarak bahçede geçirdi. Öfkesi hala dinmemişti. Dickon onu sakinleştirmeye, olayları bir de Colin'in gözünden görmesini sağlamaya çalıştı. O odanın içinde pek de güzel bir hayat yaşadığı söylenemez. Özellikle annesinin olmadığı ve babasının da uzaklara gittiği düşünülürse. Ama bunlar Mary'nin umrunda değildi. Benim de kimsem yok ama bütün gün bebek gibi ağlamıyorum. Mary canı ne zaman isterse Colin'in yanına o zaman gitmeye karar verdi. Belki de canı hiç istemezdi. Ama düşündüğünden daha önce onu görmesi gerekti. Gecenin bir yarısı Martha kolundan sarsarak onu uyandırdı. Bayan Mary, Bayan Mary lütfen gelin, diye yalvardı. Neler oluyor, diye sordu Mary. Yatağında doğrulmuş gözlerini ovuşturuyordu. Sorun Bay Colin, yine bir histeri krizi geçiriyor. Histeri krizi nedir? Öfke nöbeti gibi düşünün ama ondan 20 kat daha kötü. Bahçıvanın ona baktığı zamanki gibi. Ah lütfen çabuk gelin küçük hanım. Hemşire ona sadece sizin yardım edebileceğinizi düşünüyor. Bayan Medlock bile aynı fikirde. Küçük beyin yine ateşi çıkacak. Bu hiç iyi değil. Mary artık tamamen uyanmıştı. Colin'in çığlıklarını duyabiliyordu. Öncekilerden daha farklıydı. Daha tiz, daha yüksek sesli ve daha ısrarlıydı sanki. Duyduğu sesler Mary'nin tüylerini diken diken etti. Elleriyle kulaklarını kapadı ama çığlıkları duymaya devam ediyordu. Yeter ama! Diyerek sırtına bir şal aldı ve koridorda Martha'yı takip etmeye başladı. Oraya vardıklarında hemşire rahatlayarak Mary'e baktı. Bayan Mary lütfen onunla konuşur musunuz? Böyle giderse kendisine zarar verecek. Mary öfkesinin giderek arttığını hissediyordu. Bu çocuk nasıl olur da herkese istediği her şeyi yaptırırdı? Kendisini ne sanıyordu? Mary çığlıklar atan çocuğa yaklaşıp ayağını yere vurdu ve ''Colin Craven, derhal sesini kesiyorsun!'' diye haykırdı. Colin kendisini yatağa attı ve suratını yastıklara gömdü. Sızlanmaya devam ediyor, çırpı gibi incecik kolları ve bacaklarıyla yatağa dövüyordu. ''Pekala, o zaman sesin kesilene kadar çığlık at, umurumda değil!'' dedi Mary. Arkasındakilerin korkuyla nefeslerini tuttuklarını fark etti. Ama kimse onu durdurmaya cesaret edemiyordu. Sen şımarık bir çocuksun. Hiçbir rahatsızlığın yok. Hem de hiç. Var. Yumruları hissedebiliyorum. Ne yumrusu? Sırtımdakiler. Kambur olacağım ben. Nerede? Diye sordu Mary. Yatağın üstüne çıkıp Colin'in sırtını kontrol etti. Burası işte. Dedi Colin ensesini işaret ederek. Buram yumrularla kaplı. Mary yüksek sesle söylendi. Onlar yumru değil, seni şaşkın. Orası senin omurgan. Herkes de vardır. Çok zayıf olduğun için onları yumru sanıyorsun. Mary yataktan kalkınca Colin de ona doğru döndü. Bu doğru mu? Diye sordu hemşireye. Evet Bay Colin, dedi hemşire başıyla onaylayarak. Öyle, özür dilerim. Sizi neyin rahatsız ettiğini bilmiyordum. Bilsem söylerdim. Ya. Colin burnunu çekti. Parmaklarını ensesinde gezdirdi. Yani diğer çocuklardan hiçbir farkım yok, öyle mi? Evet, dedi hemşire. O zaman yaşayacak mıyım? Pencerenizden görünen dağlar kadar yaşlanmamanız için hiçbir neden göremiyorum, dedi kadın. Çocuğun suratındaki rahatlama ifadesi çok acıklıydı. Zavallıcık derin bir nefes vererek, oh, dedi. Artık uykumuza dönebilir miyiz? Diye sordu Mary. Colin kıza baktı. Gözlerini kırpıştırarak gözyaşlarına hakim olmaya çalıştı. Sen benimle biraz daha kalır mısın Mary? Diye sorarken güçlükle yutkundu. Lütfen, diye de ekledi. Mary kalmaya karar verdi. Colin'in gerçekten korkmuş halini görünce öfkesi dinmişti. Tamam, dedi. Martha'ya, hemşireye ve Bayan Medlock'a siz gidin. Colin uykuya dalana kadar yanında kalacağım. Üçü de minnetle ona bakıp hızla ortadan kayboldular. Bana bahçeden bahset, dedi Colin. Böylece Mary ona gizli bahçeyi anlatmaya başladı. Nasıl olup da çorak ve gri bir yerken yemyeşil bir bahçeye dönüştüğünü açıkladı. Kuşların orayı güvenli bulduğundan ve yuvalarını oraya yaptıklarından bahsetti. Gül ağaçlarının tomurcuklarının açtığını söyledi. Gözümün önüne geliyor, diye gülümsedi Colin. Sesi yine uykulu geliyordu. Gözümün önüne geliyor. Yeni doğmuş bir kuzu. Ertesi sabah Mary, Dickon'a gece olanları, Colin'in öfke nöbetini anlattı. Zavallı çocuk, dedi Dickon Mary'den çok daha merhametli bir şekilde. Bütün gün içeride kısılık oluyor. Dickon düşünceli görünüyordu. Baksana, madem o doğayı göremiyor, o zaman biz doğayı ona götürelim. Mary başını kaldırdı. Ne demek istiyorsun? Evde yeni doğmuş bir kuzum var. Onu geçen gece kırda ölmüş annesinin yanında buldum. Belki Bay Colin onu kucağına almak ve beslemek ister. Bir kuzuyu beslemekten daha güzel bir şey olamaz. Mary bunun güzel bir fikir olduğunu düşündü. Yarın, bunu yarın yapalım, dedi heyecanla. Ertesi gün Dickon kucağında kuzuyla birlikte Colin'in odasına geldi. Bunu size getirdim, dedi kuzuyu Colin'in kucağına bırakırken. İsterseniz onu besleyebilirsiniz. Besleyebilir miyim gerçekten? Dedi Colin heyecan ve merakla. Yeni doğmuş kuzunun sıcaklığını hisseden Colin'in içini şefkat duygusu kapladı. Zavallı kuzucuğa tıpkı eskiden Colin'e olduğu gibi titreme geliyordu. Mary, Colin'in kuzuyu beslemesini seyrederken Dickon da odaya bakındı. Bu da ne? Diye sordu köşedeki tekerlekli sandalyeyi işaret ederek. Colin o tarafa doğru baktı. O benim için. Olur da yataktan çıkmak istersem diye. Gördüğünüz gibi yürüyemiyorum. Bacaklarım çok zayıf. Ama onu daha önce hiç kullanmadım. Dışarı çıkmaktan nefret ediyorum. Bizimle dışarı gelmek istemez miydin? Benle ve Mary ile. Bahçeyi görmek istemez misin? Diye sordu Dickon. Ben isterdim, dedi Colin. Ama... İnsanlar ona bakacaklar diye endişeleniyor, dedi Mary. Peki ya kimsenin bakmamasını sağlarsak? Diye sordu Dickon. Öyle de yaptılar. Colin, Bayan Medlock'la bahçıvanların başı olan Bay Roach'u yanına çağırttı. Şaşkına dönmüş olan Bay Roach, Colin'in emirlerini bekliyordu. Bugün öğleden sonra saat 2'de tekerlekli sandalyemle dışarı çıkacağım, diye söze başladı Colin. Bayan Medlock'ın heyecandan nefesi kesilmişti. Ama Bay Colin! Colin kadını duymazdan geldi. Hava da uygun olursa bunu her gün yapacağım. Emredersiniz efendim, diye mırıldandı Bay Roach. Senin görevin kimsenin beni görmemesini sağlamak. Etrafta ve bahçelerin yakınında kimsenin olmasını istemiyorum. Emredersiniz. Saat 2'de efendim etrafta kimse olmayacak. Güzel, artık gidebilirsin. Roach gitmişti ama Bayan Medlock paniğe kapılmaya başlamıştı. Ama Bay Colin, ya hasta olursanız? Endişelenmeyi bırak Medlock. Ama... Colin sinirlenerek kadına baktı. Peki Bay Colin, dedi Bayan Medlock derin bir iç çekerek. Başını iki yana sallayarak çocuğun yanından ayrıldı. Her şey nasıl da farklıydı artık. Colin o günü hiç unutmadı. Dickon'un tekerlekli sandalyeyi iterek onu gizli bahçeye götürmesi... Temiz hava ve suratına çarpan hafif rüzgar. Hiç de öyle korkulası şeyler değillerdi. Hatta harikaydı. Mary, kızıl gerdanın ona anahtarı gösterdiği yeri işaret ettiğinde, Colin'in kalp atışları hızlandı. Duvardan inen sarmaşıklar kapıyı örtüyordu. Colin, oturduğu yerden gizli bahçeye açılan kapıyı ittirdiğinde, ''Oh!'' İçerisi tıpkı Mary'nin anlattığı gibiydi. Hatta daha güzeldi. Bir peri masalından bile güzeldi. Colin, beni şuraya götürün, şimdi de şuraya, diye emirler yağdırmaya koyuldu. Dickon da onu bahçenin her bir köşesine noktasına götürüyordu. Colin'e neredeyse her şeyi gösterdikten sonra tekerlekli sandalyesini bir erik ağacının altına çektiler. Mary ile Dickon'un yapacakları işler vardı. Erik ağacı bembeyaz çiçekler açmak üzereydi. Dalların oluşturduğu tentenin altında oturan Colin hayretle etrafına bakıyordu. Her şey çok güzel, dedi ve durdu. Bu tuhaf işte. Tuhaf olan nedir? Diye sordu Mary kazdığı yerden ona bakarak. Colin bir yeri işaret etti. Tek bir yaprağı bile yok. Diğer her şeyin az da olsa biraz yeşilliği var. Ama şu resmen kurumuşa benziyor. Neden acaba? O anda bahçeye bir sessizlik çöktü. Mary ve Dick'ın nedenini biliyorlardı. Orası salıncağın asılı olduğu ağaçtı. Ve salıncak Colin'in annesi üzerindeyken kırılmıştı. ''Biraz müziğe ne dersiniz?'' diye sordu Dick'ın ve cebinden flütünü çıkarıp çalmaya başladı. Yumuşak ve tiz sesler havada süzülerek tüm bahçeye yayıldı. Colin gülümsedi. Ne kadar kusursuzdu. Her şey ne kadar harikaydı. ''Burası gerçekten sihirli bir yer.'' dedi birkaç defa. ''Gerçekten sihirli.'' ''Bahçıvan ben.'' Bahçıvan Ben emirlere uyan biri değildi. Son aldığı emirse kesinlikle saçmaydı. Öğleden sonra bahçeyle ilgilenmemek mi? Hem de yapması gereken onca iş varken. Saçmalık. O yine de bahçeyle ilgilenmeye devam edecekti. Bay Roach'un hoşuna gitsin ya da gitmesin. Kilitli bahçeden gelen fısıltıları ve gülüşmeleri duyduğunda çok şaşırdı. Hem şaşırdı hem de inanamadı. Merdivenini duvara dayadı ve olan bitene bakmak için yukarı tırmandı. Gördükleri karşısında hayatında hiç olmadığı kadar sinirlendi. Şu küçük kız ne işi vardı orada? Üstelik beraberinde başka bir çocuk daha vardı. Bahçıvan ne yapıyorsun sen diye bağırdı Mary'ye. Seni gidi haylaz, oraya girmeye nasıl cesaret edersin? Bu ne cüret? Yaşlı adamın öfkeyle kendisine baktığını görünce Mary az daha elindeki malayı düşürecekti. İçeri nasıl girdin? İçeri nasıl girdin? Diye söylenmeye devam etti bahçıvan. Ben anahtarı buldum. Kızıl gerdan gösterdi yerini. Diye kekeledi Mary. Bahçıvan öfkesinden merdivenden düşecek gibi oldu. Benimle alay etme. Kızıl gerdanmış. Vahşi bir kızsın sen. Haddin olmayan yerlere giriyorsun. Mary'e doğru yumruğunu salladı. Küçük kız epey korkmuştu. Adamın göremediği bir yerde duran Colin, Dick'ına seslendi. Beni hemen oraya götür Dick'ın. Colin'i görünce bahçıvanın gözleri yuvalarından fırladı. Benim kim olduğumu biliyor musun? Diye sordu Colin. Suratı bahçıvanınki gibi öfkeliydi. Şey, sanırım siz Bay Colin'siniz. Diye karşılık verdi Ben. Boğazına bir yumru yerleşmişti sanki. Başını yavaşça iki yana salladı. Tıpkı hanımefendiye benziyorsunuz, diye fısıldadı. Colin, Mary'e baktı ve kaşlarını çattı. Öyle mi? Sanırım biz kuzen oluyoruz. Hayır, ondan bahsetmiyorum, dedi Ben. Anneniz Bayan Craven. Gözlerinizi ondan almışsınız. Öyle mi? Dedi Colin. Onu tanır mıydın? Annemi tanır mıydın? Ben evet dercesine başını salladı. Evet, burada kendisine yardım ederdim. Bahçede bir şeyler yetiştirmeye bayılırdı. Burası onun bahçesi miydi? Diye sordu Colin. Evet. Colin ilk kez söyleyecek söz bulamadı. Onun ardından ben de bir şeyler yetiştirmeye devam ettim. Merdivenle tırmanıp içeri girerdim. Ama artık yapamıyorum. Eskisi kadar genç değilim. Bacaklarım sizinki gibi. Hiç tutmuyor. Yaşlı adam kabalık etmek istememişti. Ama duydukları Colin'i öfkelendirmeye yetmişti. Zayıf ve güçsüz bir bedeni olduğunu biliyordu. Bunu anlamak için Dick'ına bakması yetiyordu. Ama bahçede kendisini farklı hissediyordu. Daha güçlüydü. Benim bacaklarım tutuyor! Diye haykırdı Colin. Sana göstereceğim. Ellerini sandalyesinin kollarına koyup kalkmaya çalıştı. Kucağının üstündeki battaniye yere düştü. Bacaklarımı kullanabiliyorum, diye yineledi Colin bahçıvana bakarken. Yapabilirim. Ben gözlerini kırpıştırdı. Mary ve Dick'ın Colin tek ayağıyla yere basarken nefes almayı bile unutmuşlardı. Ardından Colin diğer ayağını da yere indirdi ve iki ayağının üstünde dimdik durdu. Dimdik. Hayatında ilk defa yapıyordu bunu. Gördün mü? Dedi Colin. Bacaklarımı kullanabiliyorum. Kullanabiliyorum. Evet, dedi Ben başını sallayarak. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Colin yüzünde gurur dolu bir ifadeyle kendini yine tekerlekli sandalyesinin üzerine bıraktı. O gece Colin uzun ve derin bir uyku çekti. Uyandığında kendisini zinde ve enerji dolu hissediyordu. Aklına bir plan gelmişti. Yürümeyi öğreneceğim, dedi Mary ve Dickon'a tekrar bahçeye geldiklerinde. Bilimsel bir deney gibi olacak. Gelişimimi kaydedeceğim. Günlük tutar gibi her şeyi not edeceğim. Belki ileride bu sayede ünlü bile olabilirim. Çok matraksın, diyerek güldü Mary. Bu gerçekten çok hoşuna gitmişti. Colin ilk defa geleceği hakkında bir şeyler söylüyordu. Bilmediği şeyse Colin'in bunu sadece bilim uğruna değil, aslında babasının kendisiyle gurur duyması için yaptığıydı. Beni sadece uyurken değil, uyanıkken de görmek isteyecek böylece, diye aklından geçirdi Colin. Yürümeye çalıştığı ilk seferler Colin sadece birkaç adım atabildi. Bir koluna Dickon, diğerine de Mary ya da Ben giriyordu. Günler, haftalar geçtikçe bahçe yine sihrini göstermeye başladı. Ağaçlar yeşerdikçe, tomurcuklar harika çiçeklere dönüştükçe Colin de değişmeye başlamıştı. Çocuğun kolları giderek güçlendi. Kendi başına 3, 4, 5 ve en sonunda 6 adım attı. Bir gün kızılgerdan bile gelip Colin'in bahçede kendi başına dolaşmasını seyretmeye başladı. Yaz mevsimi sonbahara dönerken Colin sadece yürümüyor, koşuyordu da. Bu bir mucize, dedi bahçıvan Ben. Ama bahçenin başka mucizeleri de vardı. Malikanesinden çok uzakta bir yerlerde Archibald Craven birden rüyasından uyandı. Son derece gerçekçi bir rüya görmüştü. Eşinin kendisine seslendiğini duymuştu. Archie! Archie! Bay Craven rüyasında bir şeylerin kokusunu da almıştı sanki. Gül kokusu. Ah Lilias. Lilias, neredesin? Bahçedeyim, dedi ses. Bahçedeyim. Gördüğü rüya gün boyunca Bay Craven'ın aklından hiç çıkmadı. İtalya'nın dağlık arazilerinde yaptığı uzun yürüyüşler boyunca hep onu düşündü. Dağların eteğindeki baş döndürücü gölün yanında durakladığında ses hala peşindeydi. Peşini bırakmayan şey 10 yıldır beraberinde her yere götürdüğü o karanlık gölgeydi. Malikanesinden ne kadar uzağa gitse de o gölge ona ürpertici bir sis gibi yapışmıştı. Çok tuhaf bir rüyaydı, diye düşündü Bay Craven. Sanki gerçekti. Beni geri çağırıyor. Beni eve geri çağırıyor, yuvaya dönüş. Birkaç gün sonra Archibald Craven malikanesine geri döndü. Eve uğramadan doğruca eşinin bahçesine gitti. Ses onu oraya çağırmıştı. Sarmaşıklarla kaplı duvarın yanına geldiğinde bir an tereddüt etti. Ya alt tarafı bir rüyaysa? Ya her seferinde karşılaştığı şeyi görecekse? Boşluğu. Bay Craven tam arkasını dönmek üzereyken bahçeden gelen sesleri duydu. Koşuşturma ve kahkaha sesleriydi duyduğu. Ama bu gerçek olamazdı. Sesler, ayak sesleri, kahkahalar giderek yaklaştı. Sarmaşıklardan oluşan perde aralandı ve hızla koşan bir erkek çocuğu dışarı fırlayıp kendisini adamın kollarında buldu. Birbirlerine bakarlarken sessizlik oldu. Baba, dedi çocuk. Archibald Craven baka kalmıştı. Bu çocuk Colin olamazdı, değil mi? Bu uzun boylu, yakışıklı çocuk. Ama öyleydi. Gözleri kendini ele veriyordu. Eşi Lilias'ın o güzel gözlerini almıştı. Hafif bir gül kokusu havada süzüldü. Bay Craven güçlükle yutkundu. İçeri gel baba, dedi Colin. Bahçeye gel. Sonunda Bay Craven konuşabildi. Elbette, dedi. Elbette Colin. Bahçeye geleceğim ben de. En başından beri onun da orada olması gerekirdi. Colin babasıyla birlikte kol kola bahçede dolaşırken Mary ve Dickon onları seyretmekle yetindiler. Bu senin sayende oldu, dedi Dickon. Benim mi? Diye sordu Mary. Evet, senin. Bahçeye ve onlara hayat verdin. Mary bahçeye bakındı. Etrafta sonbaharın sarı, mor ve alev kırmızılarından bir renk cümbüşü vardı. Güller büyümüş ve kümeler oluşturmuşlardı. Öğlen güneşinin ışınları yaprakların üzerine düşüyor, her şey altındanmış gibi gözüküyordu. Ben yapmadım, dedi Mary. Her şeyi buranın sihri başardı. Gizli bahçenin sihri. Kitap hakkında. Bu öykü İngiltere Kraliçesi Victoria'nın hüküm sürdüğü 1837 ile 1901 yılları arası Victoria döneminde geçmektedir. İnsanlar o zamanlar atlar ve at arabaları ile yolculuk ederdi. Elektrik yoktu ve varlıklı insanların özel yardımcıları olurdu. Öyküde Mary Lennox, İngiltere'nin kırsalında yaşayan zengin amcasının malikanesine yerleşir. Burası İngiltere'nin kuzey kısmında yer alan doğayla iç içe bir bölgedir. O zamanlar varlıklı ailelerin çocukları ebeveynleriyle pek vakit geçirmez, daha çok yardımcılar tarafından büyütülürdü. Bu öykünün birçok film ve dizi uyarlaması yapılmıştır. Yazar hakkında Frances Hudson Burnett 1849-1924. Frances Hudson Burnett, İngiltere'nin Manchester şehrinde dünyaya geldi. Frances henüz 5 yaşındayken babası ölünce ailesi geçim sıkıntısı çekmeye başladı. Bir akrabasıyla yaşamak üzere Amerika'ya taşındılar. Annesi öldüğünde 18 yaşında olan Frances, 4 erkek ve bir kız kardeşine tek başına baktı. O sıralar yazı yazmaya başladı. Ailenin geçim sıkıntısı devam ediyordu. Bir söylentiye göre Frances yazdığı öyküyü bir dergiye göndermek için gerekli olan posta pullarını topladığı üzümleri satarak almıştı. Yazar çocuk hikayelerinden önce kısa hikayeler, romanlar ve yetişkinler için tiyatro oyunları kaleme aldı ve çok başarılı oldu. Evlendikten sonra 2 çocuk dünyaya getirdi. İlk oğlunun çok küçük yaşta ölmesi Frances'i çok üzdü. İnsanların iyi olacaklarını düşünerek kendilerini iyileştirebileceklerine inanan bir terapi grubuna katıldı. Bu etkiyi gizli bahçede Colin'in olumlu şeyler düşünerek kendisini iyileştirmeye çalıştığı bölümlerde fark edebilirsiniz. Bir süre sonra eşinden boşanan Frances Hudson Burnett, İngiltere'nin kırsalında bir eve yerleşti. Kimilerine göre gizli bahçenin ilhamı kendisine orada gelmiştir. Kimileri de bu kitabı hayatının son yıllarını geçirmek üzere yerleştiği New York'un hemen dışındaki büyük bir evin gül bahçesinde yazdığına inanır.